radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concludeerden dat na extern onderzoek naar 10 omstreden declaraties. De VVD-politicus zelf denkt daar weer anders over en meent dat hij 3 keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van €399,90. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen. Banken en verzekeraars in de Londense City hebben sinds de economische crisis 100 miljard euro aan bonussen uitgekeerd. Het gaat om de periode tussen 2007 en 2014. Vorig jaar was het bonusbedrag 20 miljard euro. De verwachting is dat het bedrag dit jaar fors oploopt. De zakenbanken en verzekeraars in Groot-Brittannië staan op het punt hun bonuspotjes voor dit jaar bekend te maken. De uitzending van Tros Radar vanavond gaat gewoon door. De Stichting Loterijverlies had in het kort geding om een verbod op de uitzending gevraagd. Het programma laat deskundigen aan het woord over de vraag hoe groot de kans is dat gedupeerden hun geld terugkrijgen. Volgens jurist Ferdy Roet van de stichting zou Radar beweren dat er een kleine kans is dat deelnemers hun deelnamegeld terugzien. Het weer. Vanavond krimpt de wind naar zuid en trekt verder aan. Aan zee kan de wind stormachtig zijn, ook volgt vanuit het westen regen. En de temperatuur ligt vanavond rond de 3 graden. Morgen wordt een natte dag, middagtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En ook door Karel van Essen. Shalom luisteraars. In deze uitzending hebben we weer het laatste nieuws uit Israël. Hoe Israël een Hamas-terreurcel in Hebron heeft opgerold. De aanslag op een 27-jarig Joodse man in Jeruzalem. De komende verkiezingen. Wat 1500 jaar oude druivenpitten kunnen betekenen en de situatie met Iran. En uiteraard nog veel meer nieuws uit en over Israël. En nog kort een verslag van mijn reis naar Noord-Ierland van afgelopen week. Welkom bij Frontline Israël. וקימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה יום חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה Who has kept us in love? Blessed are you, Adonai. En is er geen mooiere tekst en nummer waar je mee een programma kan beginnen dan de naam van God te zegenen? Nou, luisteraars, ik ben weer terug. Afgelopen week heeft u een programma gehoord van Karel. Helemaal door Karel gemaakt. Ik moet u eerlijk genoeg bekennen. En Karel, ik heb nog niet geluisterd. Ik ben net terug uit Noord-Ierland. En dat gaan we zeker nog even terugluisteren. Ik ben dankbaar dat je het hebt willen overnemen, Karel. En nou zitten we weer samen in de studio. En ja, om maar gelijk eventjes met de deur in huis te vallen, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Luisteraars, ik heb slecht nieuws. En het slechte nieuws is dat wij bericht hebben gekregen van Groot Nieuws Radio. En zoals misschien velen van u al weten, Groot Nieuws Radio verkeert in zwaar weer. En dat betekent allereerst dat alle programma's in de avond en in de weekenden gestopt worden. En wat houdt dat dan praktisch in voor Radio Israël? Dat Beloofland op woensdagavond niet meer uitgezonden gaat worden. Deze week en volgende week is er nog wel een uitzending en daarna is het verleden tijd. En misschien dat het voor ons dan nog wel wat 3 weken inhoudt, omdat we wat daarna dat uitzenden. Maar dat betekent dat een programma op de radio over Israël alleen nog maar hier bij Radio Israël wordt uitgezonden. Uiteraard vinden we het erg vervelend voor Groot Nieuws Radio. En beseffen we dat Radio Israël nog belangrijker is geworden dan we al verwacht hadden. Graag uw gebed. En het blijkt toch wel hoe belangrijk het is dat de financiën goed in de gaten worden gehouden. En ik ben dankbaar dat wij met Radio Israël eigenlijk alleen maar vrijwilligers in dienst hebben. En dat al het geld opgaat aan technische zaken. Nou, we hebben nog wat investeringen te doen. Dus wie weet gaan we ook een beroep op u doen nog de komende tijd. Maar dat zijn geen grote bedragen, maar een paar duizend euro. En vergelijking met Groot Nieuws Radio, waar volgens mij een begroting van 1,5-2 miljoen nodig is, is dat voor ons natuurlijk in de verste verte niet van toepassing. Luisteraars, toen ik bezig was met de voorbereiding samen met Karel, groot nieuws op alle Israëlische kranten vandaag. En dat is ook wel mooi om daar gelijk maar mee te beginnen. Karel, jij hebt het voor je liggen. Wat was het nieuws? Het ging over een terreurcelgroep, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat klopt, Jack. Er is een terreurcel van Hamas op de Westbank. Die is ontmanteld in een samenwerking tussen de Shin Bet en de IDF. En daarbij zijn gearresteerd 11 mensen van de Hamas-cel in Hebron. In Hebron, Judea. Ja. Eigenlijk, daar zijn ze opgepakt, hè, geloof ik. Ja, die zijn daar opgepakt en die waren van plan daar aanvallen uit te gaan voeren op het Israëlische leger en alles wat daarmee te maken heeft. Ik zag ook in de kop, en ik heb niet zo het hele artikel doorgenomen, ook zelfmoordaanslagen, geloof ik, hè, waren ook van plan. En ja, ook dat. Ja, er zijn ook mensen die waren van plan zichzelf op te blazen. En ze hebben een paar sleutelfiguren te pakken genomen. En dat zijn ook een neef van elkaar, een Sahib Maam Sultan van 20 jaar, van een Hamas-activist uit Hebron. En zijn neef, een 28-jarige Salman Abbas Sultan. Wel een heerlijke naam. Ja. Moet je me niet zo meteen vragen, wat was het ook alweer? Dan weet ik het echt niet meer. Maar ze zijn wel bekend, want ze had al eerder in de gevangenis gezeten in Israël. Nou, dus, ja. En misschien wel weer vrijgelaten tijdens een van de grote deals die er gebeurd zijn. Ja, zo'n geweldige deal en dan worden ze vrijgelaten. Maar ze hebben bij de ondervragingen die ze hebben gekregen, hebben ze ook bekend een aanslag te willen uitvoeren in Tel Rumeida, een settlement vlakbij Hebron. Zeg maar niks, ik ken die naam niet. Nee, mij ook niet zo. En ze daar wilden eigenlijk proberen is door een kleine bom te laten exploderen vlakbij IDF-troepen, om die te lokken naar een ander gebied en daar een zware explosie tot stand te brengen en zo eigenlijk heel veel slachtoffers te maken onder de militairen. En dat is eigenlijk wat. En zo blijkt het maar weer dat gebed ten alle tijde belangrijk blijft voor alles. Oké. En dan was er nog een ander nieuwtje vandaag, dat volgens mij was dat gisteravond gebeurd. En dat had weer te maken met in Jeruzalem, waar een 27-jarige orthodoxe man is neergestoken. En als ik het goed heb, was daar ook de burgemeester met een bewaker vlakbij in de buurt, die ook heeft geholpen om deze man te pakken te krijgen. Is daar nog wat meer nieuws over, of is dit het eigenlijk wel zo'n beetje globaal. 27 jaar, hij is gewond. Hij ligt in het ziekenhuis, aanspreekbaar. Dat was het, hè, dacht ik. Of ja, dat is het. Het is gebeurd op Safra Square in Jeruzalem. En, ja. Ik moet je zeggen dat Safra Square mij ook niet zo heel veel zegt. Maar als ik het zie, dan denk ik, oh, is het daar zo? Ik ken al die namen niet zo. Oké, dan gaan we nu maar even naar het nieuws. Dit was in het kort het verse nieuws van vandaag. Dus in die zin weet u hoe actief en hoe we bij zijn met ons programma. Dan gaan we nu eens kijken naar het nieuws. Het blijft altijd moeilijk. Wat ga je filteren uit het nieuws van afgelopen week? We beseffen dat u als luisteraar, want u heeft internet, anders kunt u niet naar ons luisteren, dat u heel veel nieuws zelf waarschijnlijk al beluistert, bekijkt van allerlei zaken op internet. En wat moeten wij dan eruit halen? En dat is altijd een heel gepuzzel. Wat spreekt ons aan? Wat treft ons? En uiteraard hebben we daar nogal het een en ander van. Nou, we gaan dus gewoon eens even met elkaar kijken. Nou, dan heb ik hier een artikel uit Arutz Sheva van de afgelopen week. Dat de IDF heeft een wisseling van de wacht gehad. En Benny Gantz, we hebben het al meerdere keren hier over hem gehad. Hij is opgestapt nu als chefstaf en is vervangen door generaal-majoor Gadi Eisenkot. En de premier Benjamin Netanyahu en de minister van Defensie Alon hebben hem nu bevorderd tot luitenant-generaal tijdens een mooie ceremonie. Hij is nu de 21ste chefstaf van de IDF die beëdigd is tijdens een bijeenkomst van het kabinet in Jeruzalem. En daarna zijn Eisenkot en Gantz naar de Westelijke Muur, de Kotel, geweest voor een gezamenlijke gebedssessie. En daarna naar het huis van president Reuven Rivlin voor een officiële ontvangst en lunch. En hij heeft inmiddels ook Eisenkot de formele goedkeuring van de regering ontvangen, ook op zijn promotie. Toch wel bijzonder dat je ziet dat de oude, de voormalige en de nieuwe chefstaf van het leger gezamenlijk een gebed uitspreken bij de muur. Ik vind dat toch wel bemoedigend. We denken wel eens, het is een secuur land, hè? Dat Israël. En als je dan dit dan allemaal weer leest, dan is het wel heel apart. Ik heb het gemist allemaal, omdat ik in Ierland zat en daar niet zo naar het nieuws heb gekeken. Nou, de afgelopen maandag zijn ze ook allerlei zaken afgegaan, wat er allemaal bij hoort, naar bureaus van allerlei vestigingen van het IDF. En hij is dus nu officieel de chefstaf van de IDF, deze Eisenkot. En hij staat dan onder directe supervisie van de minister van Defensie. Dat is allemaal gebeurd dus in die ceremonie. Hij heeft zijn ambt aanvaard. En daarna wordt hij ontvangen door de erewacht. En ze hebben toen een heldronk gedronken erop. En en Gantz is toen officieel in zijn uniform de basis vertrokken. Nou, wie is die Gadi Eisenkot? En hij is trouwens nog wel jong, want hij is 54 jaar. Hij heeft in de afgelopen 2 jaar als plaatsvervangend chefstaf gediend. Aanvankelijk was hij gelegerd op de Golan-brigade. En uiteindelijk heeft hij die zelf geleid van 1997 en 1998. Toen werd hij in 1999 geselecteerd voor de functie van militaire secretaris voor de minister-president en de minister van Defensie onder de toenmalige premier Ehud Barak. Later is hij de commandant geworden van de 366ste divisie en ook van de divisie van Judea en Samaria. En hij werd in 2005 bevorderd tot chef van het directoriaat, ik moet het wel goed uitspreken, Israëlische operaties. En in oktober 2006 werd hij chef van het noordelijke commando en heeft toen de plaats overgenomen van generaal-majoor Udi Adam. Want die had zijn ontslag toen ingediend, te midden van de kritiek over zijn gedrag in de Tweede Libanonoorlog. Nou, deze Gadi Eisenkot, hij is getrouwd en vader van 5 kinderen. Ja, en dan hebben wij het volgende bericht. Dat stond in de Cairo Post in Egypte. En u weet dat ook Egypte is nog steeds bezig met in de Sinaï-woestijn en met alle toestanden daar. En wat daar gebeurt is, ze hebben weer tunnels gevonden en daar is het volgende mee. Aan de oostelijke grenzen van Egypte werden 7 tunnels tussen Noord-Sinaï en de Gazastrook, die hebben ze verwoest. En ze ontdekten dat twee daarvan strategische tunnels waren met meldkamers, vaste lijnen en wapens. Ongelooflijk. Ja. Ondertussen hebben de veiligheidstroepen in Sheikh Zuawat en Rafah twee bermbommen op afstand tot een ploffing gebracht. Welke waren geplaatst langs de routes die Egyptische militaire patrouilles aflegden. Egypte heeft inmiddels 75% van de woningen gelegen in de 1 kilometer brede bufferzone binnen Gaza verwijderd. Werd dinsdag door het persbureau MENA bekendgemaakt. Dat wil zeggen gewoon plat gebuldozerd. En dit vind ik bijzonder eigenlijk, want daar hoor je hier helemaal niets van. Nee, nee. Als Israël dat had gedaan, dan had het op alle voorpagina's gestaan. Dan, ja, als die één huis opblazen, dan is het mis. Maar daar worden gewoon duizenden huizen gewoon weggehaald. En om een veiligheidszone te creëren. Ja, ja. Ook beschoten een militaire helikopter terroristische doelen in Rafah, ten oosten van El Arish in Noord-Sinai. Voorlopig heeft de helikopter 5 figuren gedood en er 3 van hen verwond. Een bron van de veiligheidsdienst van het Egyptische leger meldde dit. De veiligheidstroepen besproeiden een groep gewapende mannen met kogels nadat ze geprobeerd hadden om een veiligheidspost in de buurt van de grens met Gaza en Rafah aan te vallen. Zo werd de rest van de groep gedwongen om het gebied te ontvluchten. Egypte heeft de afgelopen maandag de beveiligingen aan de westelijke en oostelijke grenzen geïntensificeerd sinds de lancering van haar luchtaanval op de Islamitische Staat in Libië. Nadat deze groep een video verspreidde met de onthoofding van 21 Egyptische christenen kopten voor de Libische kust. Ja, dat is ook heel wat trouwens. Hè? Dat met wat daar nu allemaal gebeurt. Het wordt steeds erger. Ik heb afgelopen week, dat heb ik me dan wel gelezen, stond ook groot in allerlei kranten in Engeland, Noord-Ierland, dat de grote stroom vluchtelingen vanuit Libië, dat daar ook dus terroristen tussen zitten van IS. Ja, en dus op deze manier Europa binnenkomen. Dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling wat er allemaal aan de hand is. En ik vind het ook echt onvoorstelbaar dat je zoveel mensen ziet die onthoofd worden. En ook met dat ze die strijders hadden, de Koerdische strijders. Hè, die waren ze in Erbil, geloof ik al. Ik dacht dat die stad helemaal nog niet bevochten werd, maar met kooien erin. Kooien, mensen in kooien en dan rondgetrokken en die zijn allemaal onthoofd. Het is echt bizar. Ja, daar hebben we niet zoveel van gezien bij ons, maar dat is wel zo. Ja. Israël gaat $300 miljoen uitgeven voor de wederopbouw van de door raketaanvallen geteisterde gemeenschap in het zuiden van het land. De Israëlische Nationale Autoriteit voor Noodsituaties van het ministerie van Defensie is begonnen met een uitgebreid vernieuwingsproject in de gemeenschappen in het zuiden van Israël, grenzend aan Gaza. Ambtenaren van de regering wezen erop dat de doelstelling is het verbeteren van infrastructuur die beschadigd zijn door de raketten van Hamas gedurende Operation Protective Edge van afgelopen zomer. De kosten van het programma worden geschat op nogal wat geld. Hier staat weer 3 miljoen, maar volgens mij is het 300 miljoen... ter versterking van de tientallen gemeenschappen getroffen door raketten van Hamas tijdens de campagne. De Nationale Autoriteit voor Noodtoestanden van het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ik moest lachen trouwens, Karel, dat als je al die artikelen in de afgelopen jaren doorneemt en alles wat je ziet, hoeveel wel niet aan allerlei ministeries te zijn, aan allerlei commissies, zoveel namen. Het is echt ongelooflijk wat je allemaal tegenkomt in Israël. Ik dacht dat wij er veel hadden, maar dat kunnen ze daar ook wel. Nou, Je ziet het al aan de politiek, zoveel partijen. Nou, het plan heeft rekening gehouden met de lessen van de oorlog van de afgelopen zomer en heeft de versterking van de elektrische infrastructuur en de aankoop van tientallen generatoren voor de lokale gemeenschappen op het oog. Toegang via de weg, dat wordt ook verbeterd voor 23 gemeenschappen. Trottoirs zullen worden vernieuwd. Er zal straatverlichting worden geplaatst langs bepaalde wegen in deze gemeenschappen. Een extra proces, dat wordt uitgevoerd door, krijgen we weer, het Thuisfront Commando, ook weer zo'n nieuwe naam, omvat de vernieuwing en nieuwbouw van tientallen kilometers waarschuwingsomheiningen rond de gemeenschappen en aanschaf van apparatuur voor veiligheidspersoneel en hulpdiensten. De autoriteit is al begonnen met het proces van wederopbouw en heeft tot nu toe de herbestrating van bijna 650 kilometer weg klaar. Nou, dat is een behoorlijk lang stuk. Tegen een prijs van ongeveer $60 miljoen. 45 gemeenschappen vlakbij de grens met Gaza hebben ook herstel en vernieuwing van de infrastructuur ondergaan. Dat heeft gekost bijna $170 miljoen. Bovendien heeft Israël ook nog bevestigd dat het hulp zal bieden aan de Gazastrook. De coördinator van overheidsactiviteiten in de betwiste gebieden, generaal Yoav Mordechai. Hij heeft besloten maatregelen te nemen om inwoners van Gaza te helpen en zo te bespoedigen dat de Gazastrook weer wordt opgebouwd. Zou eigenlijk ook op de voorpagina in Nederland moeten staan. Een deel van deze maatregelen zal de uitlevering van 45 tractoren voor agrarische doeleinden omvatten en de uitgave van meer vergunningen voor erkende handelaren uit Gaza om Israël in Judea en Samaria binnen te komen en zo verruiming van de afzet van landbouw- en industrieproducten te verwezenlijken. Deze stappen vormen een aanvulling op de plannen die vorig jaar al werden ingevoerd. Daarnaast werden er passen gegeven aan inwoners van Gaza om naar het buitenland te reizen. Voornamelijk wel voor hoger onderwijs voor medische teams uit Gaza. En om zo Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem binnen te komen voor voortgaande opleiding. Tot op heden heeft Israël als onderdeel van het herstelproces van de strook, die zware schade gedurende de operatie heeft opgelopen, vergunningen gegeven om meer dan 62.000 ton bouwmaterialen via de Kerem Shalom grensovergang de Gazastrook binnen te laten komen. Nou, volgens de statistieken die vandaag gepubliceerd werden, hebben 43.000 Gazanen al bouwmateriaal gekocht voor de reparatie van hun beschadigde huizen. En wat ik zo bijzonder vind is dat dit allemaal vanuit Israël gebeurt. En we hebben net natuurlijk dat artikel gehad vanuit waar jij het over had, Karel, over Egypte. En die voorheen ook altijd spullen leverde en die nu alles heeft gesloten. Ja. Opmerkelijk. En ik denk dat het nu goed is dat we weer eventjes naar muziek gaan luisteren. חשוב על תמונה של אבא ובן ותזכור אותה אולי אב מושיט את ידיו ואל בנו ואומר בוא אליי אבל הילד בכלל לא רואה אותו הולך לכיוון אחר אב זועק וקורא בשמו אל תלך הישאר אני קורא לך, לך קורא בלי אשמה, או אליי בלי פחד אני אוהב אותך, אותך אוהב כך גם אבינו שבשמיים קורא לך אליו יש לו אין סוף ברכות בשבילך ערכן יותר מזהב הוא מכיר את מראה פניך הוא תמיד נמצא איתך הוא מלווה אותך בדרכך ודואג לך תשובה, הבית אליו הוא עדיין שם ממתין הוא מושיט את ידיו ולך וליבו מלא רחמים חשוב על תמונה של אבא ובן, זכור אותה אולי. חשוב על תמונה של אבא ובן, וזכור אותה. Ja, het is weer voorbij. I Call You, Oksana Eliahu. Een mooi nummer. Ik vind het een hele mooie cd ook. Jammer dat dat niet in Nederland te koop is, dit soort muziek. En het moeilijk is om eraan te komen. Weet u nog, 18 januari. En toen was het voorpagina nieuws. Het was in de kranten, het was overal. En Alberto Nisman, openbare aanklager in Argentinië. Hij was, vermoord. Eerst was er sprake van zelfmoord en toen bleek later weer dat hij papieren had liggen om de Argentijnse premier aan te klagen. In verband met de aanslag een aantal jaar geleden, 1994 om exact te zijn, waar 85 Joodse mensen overleden zijn. Aanslag op de Joodse gemeenschap, een heel verhaal apart. En ik heb me steeds afgevraagd, hoe zit dat nu? Zou dan toch echt de premier die anders aangeklaagd zou worden, daarachter hebben gezeten of niet? Inmiddels heb ik begrepen dat er al een vrij serieus bericht op internet te vinden was hoe het nu precies zit. En Karel, jij kan mij daar wat meer over vertellen. Ik ben erg nieuwsgierig, omdat ik toch een beetje bang ben of er misschien wel niet allerlei complottheorieën nu allemaal gaan komen. Maar dit lijkt wel serieus te zijn, hè? Ja, dat ziet er wel wat serieuzer uit. En het blijkt dus dat een dubbelagent in het spel is geweest. En de contraspionagebronnen die hebben ontdekt dat de 51-jarige Argentijns-Joodse officier van justitie, Natalio Alberto Nisman, die werd vermoord op 18 januari door een Iraanse agent die het vertrouwen had gewonnen van hem en zich voordeed als een overloper onder een valse naam, Abbas Hakiat Yu. Op de bewuste avond had hij Nisman gevraagd zijn bodyguards naar huis te sturen. En zo had hij de gelegenheid om zijn daad te plegen eigenlijk, de moord. Okay. Deze man die vermoordde Nisman een uur nadat hij, voordat hij het Argentijnse parlement daar een bewijs zou leveren dat de Argentijnse president Cristina Kirchner en haar minister van Buitenlandse Zaken Hector Timmerman in het geheim de ergste ooit in Argentinië gepleegde terroristische aanslag, daar de medeplichtigheid van Iran hadden toegedekt om zo Irans rol daarin te verdoezelen. De bomaanslag op het centrum van de Joodse gemeenschap in het centrum van Buenos Aires was dat, waar in 1994 85 mensen omkwamen, zoals Jack zei. En precies 2 jaar nadat nog eens 29 mensen werden gedood door een ontploffing bij de Israëlische ambassade. Daar zat Iran dus steeds achter en dat werd dus eigenlijk gecoverd door de Argentijnse regering. En Nisman die zou het bewijs hebben bevestigd dat Iran schuld had aan de 2 terreuraanslagen. En 4 dagen nadat Nisman dit had gemeld en een dag voordat hij getuigenis zou afleggen voor het congres van Argentinië werd hij gedood. En eigenlijk zo gevonden in zijn appartement. En ze zeiden eerst dat hij zelfmoord had gepleegd. Ja, dat is. Maar daar waren allerlei bloedsporen en strepen zijn er gevonden. En er zijn dus ook heel veel mensen daar voor de straat op gestaan, gegaan. Want het heeft in Argentinië best grote impact gehad. Daar zijn zelfs samen met zijn vrouw, ex-collega's, 400.000 mensen hebben daar een stille tocht gehouden van de Plaza de Mayo naar de Plaza de los Congreso. Een afstand, dus een korte afstand, maar er werd 2,5 uur werd er over gelopen in de stromende regen. Nou, ik weet niet of u internet, moet u maar eens opzoeken. U kunt er heel veel YouTube's over vinden. 400.000 man, zeg hij, het op een begrafenis. Een gigantische mensenmenigte. Ja. Geloof jij het, dat zo gebeurd is als het hierin staat? Hij zo onder, dat hij bodyguards heeft en dat hij zo makkelijk zijn bodyguards wegstuurt? Nou, ik vind het een apart verhaal, hoor, moet ik je vertellen. Ja, nou, wat ik eruit begreep is dat hij hem even privé wilde spreken en zegt van, stuur die mensen even weg, dan kunnen we even samen praten. En toen heeft hij hem gewoon vermoord. Oké. Nou. Maar er is nog één ding eigenlijk en dat is de reden. Hè? Want ik zeg van die Argentijnse regering, waarom zouden ze dat gedaan hebben? En het blijkt dus dat de Argentijn die handelt in graan en wapens met Iran in ruil voor olie. En dat is eigenlijk wat ze daar ook nog een rol bij heeft gespeeld, blijkbaar. Ah, oké. Okay. Het is trouwens helemaal een zootje in Zuid-Amerika. Want ik las ook, en ik zag het ook op televisie, geloof ik. Ik weet niet precies waar, maar dat bijvoorbeeld Venezuela, een land wat ook zo anti-Israël is, die nou zo, daar het zo slecht is. En dat de mensen daar gewoon een 10 uur, kan je je voorstellen, 10 uur in de rij moeten staan elke dag om boodschappen te kunnen kopen bij de supermarkt. Dat kan niet goed gaan. Dat gaat ontploffen. En ik heb al eerder in Frontline Israël verteld dat wij dan ook als Nederlanders daarmee te maken gaan krijgen als de mensen gaan vluchten. Dat de Nederlandse Antillen vrij makkelijk bereikbaar is vanaf Venezuela. Ja, dat realiseren we ons niet zo, maar die zijn er heel dichtbij. Ja, absoluut. Dan een heel ander iets. Want ik merkte een paar interessante statistische opmerkingen over Israël op in de sociale media afgelopen week. De eerste was een onderwerp op Twitter, die een foto van twee vrouwelijke Israëlische luchtmachtpiloten die zich bij een gevechtsvliegtuig bevonden. Het artikel op Twitter herinnerde aan dat er meer vrouwelijke F-16 piloten in Israël zijn dan vrouwelijke autobestuurders in Saoedi-Arabië. Dat klopt natuurlijk. Het is vrouwen in dat islamitische koninkrijk niet toegestaan om auto te rijden, terwijl vrouwen in Israël volledig en gelijkwaardig deelnemen aan elk facet van de Israëlische samenleving, waaronder de militaire verdediging. En Karel, ik was afgelopen week bij een echtpaar in huis in Noord-Ierland en die hebben 9 jaar in Saoedi-Arabië gewoond. En zij vertelde, ze woonde en werkte op een boerderij. En op een gegeven moment was het druk, zij was hoogzwanger en er was echt een probleem. En dan moest iemand met de tractor gaan rijden, de trekker, hoe je het ook zeggen wil. Mm-hmm. Toen moest zij dat doen. En op een gegeven moment kwam er iemand naar haar toe gerend dat ze onmiddellijk eraf moest. Want als ze dat niet zou doen en ze zou gepakt worden, dan zouden ze een hele, hele grote problemen zijn. Dus zelfs op een tractor rijden was daar levensgevaarlijk. Ja, dat is niet te geloven. Nou, dan gaan we naar het volgende. De tweede was een verslag wat ik heb opgemerkt. Dat Israël momenteel weer nieuwe startende ondernemingen produceert dan Japan, dan India, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Het wijst er ook op dat er nu meer Israëlische ondernemingen genoteerd zijn op de Nasdaq-aandelenbeurs. De beurs wordt namelijk gedomineerd door technologieondernemingen dan enig andere natie op de aarde buiten de Verenigde Staten. Er is geen ontsnappen mogelijk aan het feit dat het kleine volk Israël een opmerkelijk eiland van de westerse beschaving, waarde en moderniteit vertegenwoordigt. Zwevend in een steeds woeliger zee van middeleeuwse barbarij. Het is een raadsel waarom haar buren er onophoudelijk aan werken om het te vernietigen. Premier Benjamin Netanyahu had zeker deze week deze harde realiteit in gedachten in zijn toespraak tot de conferentie van voorzitters van grote Amerikaanse Joodse organisaties in New York City. In zijn reden wees Netanyahu erop dat een waanzinnig Iran er bijna in geslaagd is Israël te dwingen zichzelf op 3 fronten te verdedigen. Hij zei dat Iran probeert om Israël met 3 terroristische tentakels te omringen. In Libanon, Hezbollah, Hamas in Gaza en het probeert nu om met zijn gevolmachtigden, namelijk Hezbollah en een derde front te vestigen in de Golan. En deze toespraak komt terwijl Netanyahu persoonlijk vecht voor zijn electorale leven in Israël. Hij wordt geconfronteerd met grote uitdagingen door diverse politieke partijen. Doe in gebed met ons mee bij deze verkiezingen. Specifiek dat God Israël zal blijven zegenen met sterk, verstandig leiderschap dat de veiligheid van Israël op de eerste plaats zet. En graag nogmaals wijs ik u op het feit dat dat Wim van Staalduinen, die hier pas was, ook een website heeft om te bidden voor de verkiezingen van Israël. En dat heeft ook gestaan het staat nu op de website van radioisrael.nl, maar het staat ook op Facebook. Daar kunt u het ook terugvinden. Voor Aya, een lange reis van Israël naar de Oscars. Het idee van Aya begon met een dagdroom. Wat als je op de luchthaven staat te wachten op iemand en je in plaats daarvan een totale vreemdeling meeneemt? Wat dan? Een sliert van fantasie bedacht door Michal Brezis, vele jaren geleden tijdens het wachten met een vriend op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv. Voor haar en haar partner, Odette Binoun, heeft het geleid tot een Oscar-nominatie voor de beste korte film. Deze film blijft ons verrassen met zijn reis, vertelde de 37-jarige Bresis voorafgaand aan de 87ste Academy Awards ceremonie van afgelopen zondag. En ze hebben volgens mij niks gewonnen, hè? Ze hebben hem niet gewonnen, alleen ze de nominatie. Ze hebben hem net gemist. Volgens mij, ze hebben hem net gemist. De film is zelf bedrieglijk eenvoudig. De titelpersonage, gespeeld door Sarah Adler, is een jonge vrouw die staat te wachten op iemand op de luchthaven Ben Gurion. Een chauffeur met een naambord vraagt haar om dit even vast te houden. Op het bord staat de naam van een Mr. Overby, die aan een muziekwedstrijd moet deelnemen. Wanneer Overby, een Deense muziekonderzoeker en jurylid voor die competitie, opduikt, beslist Aya in een impuls om hemzelf naar zijn hotel in Jeruzalem te rijden. Tijdens de rit, wat het merendeel van de film vormt, vervagen de natuurlijke grenzen tussen vreemden. Een onverwachte intimiteit ontstaat tussen de spontane Aya en de gereserveerde Overby. Hoewel de film in het geheel niet over politieke, etnische en religieuze aspecten van het Israëlische leven gaat, hoopt Bresis dat de film toch een impact zal hebben op het denken over Israël in de wereld. Dankzij deze Oscar-nominatie wordt Aya nu in elk geval, samen met andere korte films, zijn ze genomineerd en worden vertoond in meer dan 450 bioscopen in de Verenigde Staten. Dat is een aardige hoeveelheid bioscopen. Ja. Het lijkt me trouwens wel op zich een leuk verhaal. Dus ik ben benieuwd of die ook nog eens een keer in Nederland komt. Ik ben benieuwd, dan ga ik zeker kijken. Ja. In de aankondiging van het programma heb ik al genoemd iets over 1500 jaar oude druivenpitten. Wat is er aan de hand? Israëlische archeologen die hebben namelijk zaden van verloren wijn ontdekt uit het Byzantijnse tijdperk. En wetenschappers hopen met gebruik van 1500 jaar oude druivenpitten opnieuw een van de beste oude wijnen van de wereld te recreëren. De verschroeide overblijfselen van 1500 jaar oude druivenpitten die ooit grondstoffen waren voor een van de beste wijnen in het Byzantijnse Rijk werden opgegraven in zuidelijk Israël. En dat maakte de Israëlische Autoriteit van Oudheden deze week bekend. Archeologen van de IAA en de Universiteit van Haifa ontdekten tijdens opgravingen de kleine zaden in de stad Galutsa in de Negev, een werelderfenissite van de UNESCO. De zaden werden gebruikt om te produceren wat was geëtiketteerd als de wijn van de Negev, ofwel Gaza wijn, genoemd naar de haven van waaruit deze wijn werd vervoerd naar andere delen van het Rijk. Denk dan aan Griekenland, Italië, Egypte en Spanje. De wijnstokken die vandaag in de Negev groeien zijn Europese rassen, terwijl de Negev wijnstokrassen verloren gingen. Dat vertelde dus de directeur opgravingen, professor Guy Barros aan de Daily Mail. Onze volgende opdracht is de oude wijn te recreëren en op die manier zijn we mogelijk in staat om zijn smaak te reproduceren en te begrijpen waarom de Negev wijn zo goed was. Bekend is dat de wijn duur en zeer gewaardeerd was in het Byzantijnse Rijk. Volgens Barros willen wetenschappers proberen de DNA-volgorde van de wijnen te recreëren in een poging om opnieuw de populaire oude wijn te maken. Europese rassen hebben overvloedige hoeveelheden water nodig. Tegenwoordig is dat minder een probleem dankzij de technologie. Maar het is onwaarschijnlijk dat dat dus 1500 jaar geleden wel het geval was. Misschien lag het geheim van het internationale prestige van de Negev wijn in de manier waarop de wijn werd verbouwd, in de droge omstandigheden van de Negev. Dat doet mij ook weer denken als ik dit lees over het feit dat de laatste keer dat ik in Israël was, werd geconfronteerd met dat ook met vijgen zo is. Dat er een speciale zoete vijg is die niet meer te vinden was en eigenlijk niet meer in Israël voorkwam. En ze hebben daar ook oude zaadjes van gevonden. Ik weet niet hoe oud. En met het DNA van die zaden hebben ze opnieuw weer die zoete vijg kunnen kweken. En die wordt nou volop geproduceerd in heel Israël. En in die zin kun je zien wat er momenteel allemaal gebeurt, ook in landbouw met DNA. Het is niet alleen bij de mens, maar het is ook al in allerlei producten. Een cd uit 2010, Garden of Secrets van Shani Ferguson. En het nummer, het gelijknamige nummer, staat twee keer op de cd. Eén keer met een Engelstalige tekst en het zal u niet ontgaan zijn dat dit degene was met de Hebreeuwse tekst. Officieel gaan de verkiezingen op 17 maart tussen Israëliërs. Afhankelijk hoe we stemmen, ofwel premier Netanyahu in functie zal blijven en de volgende regering zal vormen onder leiding van zijn Likud-partij, of Isaac Herzog en Tzipi Livni zullen een regering vormen. Officieus ontvouwt zich een veel groter verkiezingsdrama. De keuze is niet tussen Netanyahu, Herzog en Livni. Het gaat tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama. Zoals het Witte Huis het ziet, als Herzog en Livni de volgende regering vormen, dan zal Jeruzalem naar Obama's pijpen dansen. Als Netanyahu wordt herkozen, dan kan het hele bouwwerk van Obama's Midden-Oostenbeleid omvallen en instorten. Vandaag gelooft Obama dat hij in een doodstrijd met Netanyahu verwikkeld is. Als Netanyahu's toespraak een succes is, zal het buitenlands beleid van Obama onverdedigbaar zijn. Als Obama in staat is om Netanyahu voor zijn komst te delegitimiseren en zijn verkiezingsnederlaag te veroorzaken, dan zal hij daarna met een volgzame Israëlische regering geen obstakels tegenkomen met zijn plan om Iran te sussen en de schuld van de islamitisch terrorisme op het Westen te leggen voor de rest van zijn ambtstermijn. Ja, het is ongelooflijk wat er gebeurt. Als je kijkt hoe Netanyahu momenteel alles, maar dan ook alles op zich afkrijgt, dan lijkt het wel alsof de duivel beter weet wat er aan de hand is dan vele christenen. En ik denk dat het belangrijk is dat toch deze man gewoon gaat winnen, Benjamin Netanyahu. Ja. Dat hij de man is die God daar wil hebben en de strijd zal leiden. En ik ben ook heel erg benieuwd, want ik ben blij dat ik in ieder geval geen keuzes hoef te maken in het gedoe met Iran. Want het wordt daar toch wel een ernstige zaak. En om het over Iran te hebben, want daar gaat uiteindelijk de strijd ook over. Hè, dus van de week is volgens mij zijn er weer besprekingen, dacht ik, met Iran. En men Israël houdt een hart vast wat er daar nu gaat gebeuren. En officieel wordt er niks verteld aan Israël. Nee, ze krijgen niet alles meer te horen, hè? Nee, het is echt ongelooflijk. Er stond trouwens toch vandaag ook een artikel in de krant, hè, dat er raketten waren die niet verkocht waren. Dat was teruggetrokken, die deal van Rusland aan Iran. Dat klopt, met de S-300. En er waren nu andere raketten die gaat Rusland toch verkopen aan Iran. Komt ook alles wat er nu in Europa gebeurt, dat Rusland denkt, bekijk jullie het maar eventjes lekker. Want wat waren dat voor raketten die ze moeten leveren? Dat klopt. Oorspronkelijk zouden dan die S-300... Eskander heette dat, geloof ik, raketten aan Iran worden verkocht. En onder druk van het Westen hebben ze daar eigenlijk van afgezien. Want daar is een heleboel heibel over geweest. Maar die deal gaat dan niet door, dus dat hebben ze beloofd, de Russen. Maar wat gaan ze nu doen? Ze gaan nu de modernere, veel modernere, Atni 2500 raketten leveren. En het probleem met die raketten is, die hebben een veel, veel groter bereik. Die gaan, als je het in mijlen ziet, de S-300 die heeft een bereik van 125 mijl, maar die nieuwe raketten 1500 mijl. Dus ongelooflijk. Meer dan 10 keer zoveel. Die gaan 10 keer zoveel en die halen enorme snelheden. 4500 meter per seconde als ze achter een ander doel aan zitten. Nou, ik weet niet hoe snel dat is, maar dat is ongelooflijk snel. Ja. Kunnen we dat? Dat is niet uit te leggen in de studio. Ik haal het niet op de fiets. Nee, je haalt het niet op de fiets. Okay. Nee. Maar er is een nieuw rapport en dat gebruikt Iran, de Hezbollah-organisatie in Syrië, om permanent en direct aanwezig te zijn op de Golan. Een voormalige revolutionaire gardecommandant zei het volgende: onze strategische diepte reikt tot aan het Middellandse Zee en over het hoofd van Israël. Geografisch gezien scheiden Iran en Israël honderden kilometers van elkaar. Maar in werkelijkheid zit de Islamitische Republiek op de stoep bij Israël langs de noordelijke grens en dan met name langs de Golanhoogte. En dat is dus voortgekomen uit een nieuw rapport van de Middle East Media Research Institute. En volgens dat rapport is de implementatie van Iraanse troepen in Syrië, in het bijzonder de aanwezigheid van deze troepen op de Golanhoogte, en in eerste instantie enkel als enkele commandoposten met een beperkt aantal speciale troepen, Maar in dat rapport wordt ook onthuld dat er nu een trend is van de Iraanse activiteit in de regio, dat dit een directe aanwijzigheid en dreiging is. Niet alleen middels een volmacht via Hezbollah, zoals het tot nu toe is geweest. Er ontwikkelt zich dus nu ook daar een directe dreiging die op korte termijn tot een nieuwe oorlog zal kunnen leiden. Zeker als het waar is dat wat na deze na zijn onthullingen ongeslagen Iraanse commandant vertelde, dat er 130.000 Iraanse Bashi-strijders naar dit gebied zullen worden gedirigeerd zodra het kan. En ik moet denken aan de video die gemaakt is. Staat ook op onze website trouwens. Die is door het Internationaal Christen Zionistencentrum geplaatst, waarin je als het ware Iran zag. En dan zie je de kaart, de map van het Midden-Oosten voor je. En die zie je steeds verder rood worden met het gebied wat onder invloed komt van Iran. Ik zou zeker nog even kijken op onze website. Zoek maar even op Internationaal Christen Zionistencentrum. En daar zie je dat filmpje. En dat doet mij ook weer denken aan, even toch een opmerking, beste luisteraars. Vandaag is Jan-Willem van der Hoeven geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Ik heb hem afgelopen week even gebeld, sterkte gewenst voor de operatie. En ik hoop dat ik vandaag nog niks heb gehoord, dat alles goed gegaan is en dat de operatie ook doorgegaan is. Want dat kan ook tegenwoordig allemaal. Als er andere gevallen zijn die belangrijker zijn, dan worden vaak dit soort dingen wat verschoven. Maar we hopen het, want het was hard nodig, want hij kon vrijwel niet meer lopen van de pijn. Dus ik ben blij dat het uiteindelijk is gebeurd. En dan nu maar even, Karel, eerst een kort overzicht over Noord-Ierland. Denk je er wat van? Zou dat nu maar even moeten gebeuren? Je weet dat ik ben naar Noord-Ierland gegaan. Ik ben naar Belfast, naar het vliegveld gegaan afgelopen maandag. Ik kwam van het weekend terug voor spreekbeurten. 5 plaatsen zijn we geweest. In het noorden, oosten, zuiden, het westen en 1 keer in Ierland. En ik ben ook veel op pad geweest. Ik ben daar samen met Stan Goodenough geweest. Maar de tour werd georganiseerd door een vriend van mij. Hij is de superintendent van de police. Dan zult u zeggen, wat is dat? Nou, dat is zeg maar de commissaris, de belangrijkste man van de politie. In Noord-Ierland waren 8 districten. Hij was een van de commandanten van een district en hij was van het gevaarlijkste district, Londonderry, de politiecommandant. Ik zeg was, want er is momenteel een grote reorganisatie daar en hij verhuist naar het hoofdkwartier, waar hij de een na belangrijkste politiecommandant wordt van Noord-Ierland. Vandaag is hij in het vliegtuig gestapt. Hij is uitgenodigd in Israël, gaat hij voor het eerst heen. Daar zal hij spreken op een conferentie over terreur. En luisteraars, ik moet u zeggen, het is heel bijzonder. Ik was bijvoorbeeld afgelopen week, stonden wij voor het parlement in Noord-Ierland. Daar was een grote ijsskatebaan. De Red Bulls wedstrijden zijn dat. En dan gaan ze als gekken naar beneden. Lange baan. Dat gaat er nogal ruig aan toe. En daar stonden wij te kijken, want het was nog niet helemaal klaar. Daar waren ze aan het oefenen. En op de andere kant stonden 2 mannen. En ze zeiden elkaar gedag. En een van de mensen was Martin McGuinness. Nou zegt mij die naam niks. Zeg jou die naam wat? Ik heb hem wel in het nieuws vroeger. Okay. Martin McGuinness vertelde Steven mij. Martin is verantwoordelijk. Hij heeft opdracht gegeven tot de moord op 87 politieagenten. En dus een hele weg die daar gegaan is. Het is een verhaal waar wij als Nederlanders nog mee te maken hebben. Wist je dat? Dat de Oranje Marsen heeft te maken met koning de Willem. De overwinning op de katholieken. En daar is daar een hele strijd aan de gang. Dat klopt, ja. Ja, en deze man in die vredesbesprekingen die er geweest zijn, is er een algemeen pardon geweest. En heeft deze man dus ook algemeen pardon gehad. En zit dus nu in het parlement van Noord-Ierland. Ongelooflijk. Bloed aan zijn handen. Echte man. En ik vroeg een keer op een gegeven moment, denk jij dat hij nu echt daarmee klaar is? Of dat hij nog steeds allerlei zaken behartigt? En hij zei, ik ben ervan overtuigd dat hij dat nog steeds doet. Yeah. Want er wordt in de wereld gezegd dat in Noord-Ierland het vredesproces over is. Het was niet zo. Afgelopen week vertelde hij, dat hij was heel druk. Ik zei, wat ben je toch allemaal aan het doen? Hij zei, ja, ik zit op het moment een opdracht te geven. Wat doen ze? Ze hadden een inbraak, de nieuwe IRA zo wordt het genoemd, hadden een inbraakmelding gedaan. En die, toen was er een politiegroep, commando team heen gestuurd. En die waren niet naar binnen gegaan. Ze hadden namelijk voor de deur een mat neergelegd met een ontsteker. En er was een gigantische zware bom afgegaan om deze politieagenten te vermoorden. En ik moest lachen. Deze man zei, dit is of God. En hij vertelde dat er door hem een heel netwerk van gebed in Noord-Ierland is opgebouwd voor de politie. Waar hij elke week of elke twee weken een mail naartoe stuurt. Waar er voor gebeden wordt voor de bescherming van de politie. En zei, wij zien zoveel wonderen door gebed. Ja. Maar hij zegt, in mijn beleving is de strijd tussen de IRA en de protestanten is er nog steeds. En ja, ik vond ook later een krant toen ik in een winkel was. Waar de foto stond waar wij bij waren. Die dus voor het parlementsgebouw waren. En waar dit verhaal ook in stond. Ik denk, die moet ik kopen. Daar was ik bij. Ja, dat heb ik meegemaakt van dichtbij. We zijn in Belfast geweest. We zijn daar in een politiebureau geweest. Waar allemaal gewapende auto's stonden. Waar hij dat heeft laten zien. En we hebben daar een hele, ja, 5 dagen lang hebben we daar gesproken. Op allerlei bijeenkomsten. En een oproep gedaan om als gelovige in actie te komen. Geen Palestijnse staat. We zijn uitgenodigd. Afgelopen week, volgens mij was dat donderdag, daar zijn we in het parlement geweest. En daar zijn we door Steve McLean, heeft ons uitgenodigd. Zijn vader is een hele bekende zendeling voor velen in Noord-Ierland. Veel naar Israël geweest, een vriend van Israël. Hij is een van de mensen die in het parlement in de UK heeft gestemd tegen een Palestijnse staat. En ik moet je zeggen, ik kom regelmatig in Nederland, in de Tweede Kamer. Maar ik heb nog nooit daar geluncht. En daar hebben wij een uitgebreide, nou ik kan beter zeggen, diner gehad. Heerlijk gegeten daar. En 2 uur lang heeft hij met ons gesproken over allerlei politieke situatie. En ik moet je zeggen dat ik mij wel erg verwend heb gevoeld met wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Bijzonder om zo te luisteren. Ook met waar ik mee bezig ben in Nederland wilde hij graag van op de hoogte worden gehouden. We zijn bemoedigd met alles wat we daar gedaan hebben. En wie weet komt er nog ooit eens een vervolg aan. Voor mij is nu wel een beetje het klaar. Het is een heel ander land dan Nederland. Het is trouwens wel schitterende natuur. We zijn ook af en toe wat uit geweest om gewoon eens dingen te bekijken. Maar ben je er wel eens geweest in Noord-Ierland? Ik ben er nooit. Nee, ik ben er nooit geweest. Ik wist niet trouwens dat het zo dichtbij lag bij Schotland. Dus je zag de bergen heel dichtbij liggen van Schotland. En tot zover maar eventjes over Noord-Ierland. En als de mensen nog specifiek wat willen weten, sturen ze maar een mailtje. En dan zijn we alweer aan het einde van het programma gekomen. We hebben te weinig tijd om nog een artikel te doen. Er liggen hier nog een aantal. En jij had het erover, Karel, om volgende week wat meer tijd te besteden aan de verkiezingen, denk ik. Hè? Ja, de verkiezingen komen nu snel dichterbij in Israël. En misschien is het ook wel voor de luisteraar wel leuk om wat partijen door te nemen en kijken wat hun standpunten zijn in deze en hoe ze ervoor staan in de polls. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Weet je trouwens wanneer die toespraak gepland staat? Is dat niet deze week? Volgens mij wel. Of is dat volgende week? Begin maart. Volgende week. Nee, dinsdag 3 maart houdt Benjamin Netanyahu de toespraak. En dat is 1 dag voor Purim. Okay. En Purim, dat weten we, dat is de bevrijding van het Joodse volk uit het Persische Rijk. Interessant, interessant. Luisteraars, we gaan stoppen met het programma. Ik hoop dat u blij bent met ons en ik zou zeggen tot volgende week. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer,